राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 8 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम देखो परमात्मा की प्राप्ति है वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की प्राप्ति है। संसार का त्याग है वो त्याग का त्याग है, कोई नई बात नहीं है। अपनी बात में ध्यान दो थोड़ा। आपने मान रखा है संसार का बंधन तो सच्चा है और परमात्मा की प्राप्ति बहुत मेहनत करने से बहुत विशेष उद्योग करने से कभी होगी तो होगी, किसी की होगी, आसान थोड़ी होगी। ये बात नहीं है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति अपना अपनी अपनी और संसार अपना नहीं है। आप मान ले, कृपा करे थोड़ा मान ले, संसार अपना रहता ही नहीं। आपका बालिकपना नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, वृद्धावस्था नहीं रहती, धनी अवस्था नहीं रहती, निंद अवस्था नहीं रहती, आपका मान सत्कार नहीं रहता, आदर सत्कार नहीं रहता। ये नहीं रहने वाली चीज है, संसार की मात्र चीज नहीं रहने वाली है। और परमात्मा सदा ही सताई है, जो का त्यों रहने वाला है। अरे जो त्यों रहने वाला है वो अपना स्वरूप है और जो मिटने वाला है वो प्रकृति का अपना नहीं है। ये बात मूल में ऐसी है। प्राप्त वो ही होगा जो पहले से प्राप्त है। त्याग उसे होता जो त्याग होता है, स्वतः त्याग होता उसे त्याग करना है। संसार का त्याग स्वयं होता है, संसार में रहने की ताकत में है। यार परमात्मा जा नहीं सकते है। बात है ये। उल्टी मांग लगे परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है, संसारी प्राप्ति है, ये नहीं है। सच्ची विचार कर तो ये नहीं है। संसार तो हरदम जा रहा है, ये तो सबका अनुभव है, परमात्मा का अनुभव न हो, परंतु ये तो अनुभव है ही। बालक अवस्था पर रही, क्या जवान अवस्था पर रही, क्या धनवान अवस्था रही, क्या दरिद्र अवस्था रही, संसार की अवस्था रहने वाली नहीं है, ये तो मिटने वाली ही है। परमात्मा है जो का जो है। किसी शास्त्र में कभी भी आप सत्संग में सुना भगवान आजकल बूढ़े हो गए, आज का कमजोर हो गए भगवान, सुनेंगे थे वह है युग जो रहते हैं। अनंत काल बीत जाए, अनंत युग बीत जाए, अनंत ब्रह्मा बीत जाए, परमात्मा है युग जो रहते हैं। और संसार है जो रह सकता नहीं एक क्षण भी, ये मिटने वाला है इसको त्याग करना है, जो रहने वाला है उसी को परखना है। सच्ची बात है ये, अपने बात रख ये परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है और संसार तो सत्य है ही है, बिल्कुल ऊंधी धारणा है, ऊंधी धारणा। संसार तो हरदम मिटने वाला ही है, रहने वाला है ही नहीं। क्या आज आपके बाप दादा है, परदादा मौजूद है? कोई चीज रहने वाली है ही नहीं, संसार की चीज मिटने वाली ही है। परमात्मा है जो का त्यों रहने वाला है, कभी मिटने वाला है ही नहीं। कभी मिटने वाला नहीं, वो अपना है और मिटने वाली अपनी नहीं है। ये हरदम नष्ट होने वाली चीज है, कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए कि जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है और जिसका त्याग करना है वो आप से आप छूट रहा है। आप से आप ही आपके बिन छूटे, बाली और छूट गई तो आप बार पकड़ जवाने ने पकड़ ली, आप पकड़ो मत, ये रहने वाली नहीं है। निर्धनावस्था छूट गई, धनवत्ता पकड़ी, धनवत्ता पर छूट गई, निर्धनता पकड़ ली, आप पकड़ो मत, ये तो नष्ट होने वाली है सभी। और परमात्मा ने तो सत्य प्राप्त है सबको, अप्राप्त किसी को कभी हो नहीं सकते। जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा रहने वाला, वो मिट कर जाएगा? जो अवस्थाओं बदलता है, में बदलता है, घटनाओं बदलती है, बदल रहेगी कैसे? ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। इन दो बात में एक बात का अनुभव है, नित्य निमर बरत रहा है, बढ़ रहा है, सब बदल रहा है, सब बढ़ रहा है। ये रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली चीज है ही नहीं है। इसको नहीं नहीं पकड़ते हो आप, और परमात्मा जाने वाले है ही नहीं, वे रहने वाली है, नित्य निरंतर है जी। न पुनर्मोह, जिसके जानने के वेद मोह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मोह है नहीं, है नहीं, वो मिटे गई। संसार की मात्र वस्तु प्रति क्षण मिटती है हरदवीज, ये कैसे रहेगी? और परमात्मा मिटते ही नहीं, कभी निरंतर रहने वाली है। कम से कम इस बात को आप जान लें तो सीधी शादी प्राप्त नहीं प्राप्त है, केवल मान केवल स्वीकार कर लें। इन दो में एक तो एक बात का तो अनुभव सबको है कि हरदम संसार बदलता है, हरदम बदलता है। एक किसको पता नहीं, बताओ? आप सब बालक थे, सब जवान हो गए, सब बूढ़े हो गए, ये एक रूप कैसे रहेगा? ये रहेगा कैसे? ये तो प्रत्यक्ष संसार बदल गया, संसार बदल गया। ये धोरा था साफ, ही जो मकान बन गए, मंगल वृक्ष लग गए, कुछ नहीं था वो बढ़ गया, ऐसा वो बदल गया। ये तो बदलता ही है निरंतर ही, कहीं अब बदलता रहता ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का हक सबको है, सबको अधिकार है, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हो। अपने संतान अपने माँ के गोदी में जाने में क्या संकोच है? माँ मेरी है, अब मेरी माँ को हटाने वाला कौन? मैं माँ को चाहता हूँ, माँ मेरे को चाहती है, हटाने वाला कौन है बताओ? भगवान का समय हूँ, मारे भगवान ऋषि है, इसको दूर करने वाला है कौन? वो हमारे हैं। ऐसा संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, शरीर रह सकता है क्या? पदार्थ रह सकता है, घर रह सकता है, रुपये रह सकते हैं, ये पदार्थ कोई भी आप रख सकते हो, रह सकते ही नहीं। जो नहीं रह सकता उसे त्याग करना है, जो रहता है उसे भी लेना है अपने, जो हरदम रहता है उसी को स्वीकार करना है और जाता है उसी का त्याग करना है। रहते हुए अगर त्याग करे तो कुछ नहीं होता है, जाते हुए त्याग करने क्या शुभ है, क्या कठिन है, ऐसी सीधी सीधी बात है। संसार सब जाने वाला है, ये नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत भाव विद्या, असत की सत्ता हो नहीं सकती, सत का भाव हो नहीं सकता। इस वाले परमात्मा प्राप्ति को कठिन मानना बिल्कुल बेवाजिबी है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो शरीर संसार ही सब संसार, शरीर ही अपने साथ रहने वाला नहीं है, संसार रहने वाला नहीं है, संसार रूपी स्थूल सूक्ष्म कारण सही है, ये अपने साथ रहने वाला है ही नहीं, रह सकते ही नहीं कभी। क्या बद्ध अवस्था में साथ में रहते हैं, शरीर साथ रहते है, अवस्था साथ रहती है, तो साथ रहते हैं, घटना साथ रहते हैं, क्रिया साथ में रहती है, क्या साथ में रहता है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा हरदम हमारे साथ है, ये अनुभव नहीं है तो ये मान लो, एक मान लो ठीक है, दोनों समझ में आ जाएगी। ये तो जा ही रहा है, निरंतर निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, तो बदल रहा है, ये तो बदलने वाला है, उसको त्याग करना है, जो नहीं बदला है उसको पकड़ना है, वो पकड़ा हुआ ही है, नहीं है उसको है मान लिया, ये मूल में गलती हुई है, इस गलती को त्याग करना है। परमात्मा तो है ज्यो का ज्यो है, ज्यो का ज्यो परमात्मा है, और संसार रह सकता नहीं। आपके हमारे शरीर ऐसे नहीं थे, आज ऐसे हो गए, ये तो बदलते हरदम, हरदम ही बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है, परमात्मा कभी नहीं बदलता है, उसको प्राप्त करना है। और जो हरदम बदलता ही है, एक रूप रह सकता ही नहीं किसी ढंग से ही, उसे त्याग करना है, सीधी सरल बात है, थोड़ी कृपा करके कृपानाथ मान लो, जाने वाली चीज का त्याग करने वाले जो त्याग कर रही है हमारा, उसी का त्याग करना है, जो हमारा त्याग नहीं करता उसका त्याग नहीं करना है। हमारा त्याग परमात्मा कर सकते नहीं, संसार के साथ हम रह सकते नहीं, संसार के साथ रहने की हमारी ताकत नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, क्षण परिणाम भवानी चित सकते है, क्षण परिणाम आपके साथ संसार शरीर नहीं सकते, शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, ये नाशवान नाशवान एक है, उस नाशवान शरीर को अविनाशी मानने अपना, और अविनाशी को छोड़ दिया। कम से कम ये पहले मानना चाहिए, ये नाशवान है, ये सही नहीं रहेगा, ये चीजें नहीं रहेगी, धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, मान बढ़ाई नहीं रहेगी, ये रहेगी नहीं। कैसे रही है आज तो बताओ, खुशी की रही है कोई उदाहरण बता दो, खुशी रही है बताओ। रावण जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली हुए, क्या रहे, क्या रह सकते हैं? रह सकते ही नहीं। अरे परमात्मा रहते ही है, जा सकते ही नहीं। नाश तो भी देते भाव ना वो देते, सोलह अक्षर है संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण सब अंतर्गत आ गया, दो में ही दो में अंतर्गत आ गया। नाश तो भी देते भाव अशभूमि विद्यते विधि सत्तायाम भाव भाव भू सत्तायाम भू सत्तायाम विधि सत्तायाम अशभूमि भू सत्तायाम। सत्ता निरंतर रहती है, सत्ता परमात्मा निरंतर रहेगी, संसारी सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं। उसको पकड़ा आपने, आप सत्य हो, आप पकड़ लेते हो, आप उस सत्य मान लेते हो, फिर सुनाओ कौन हरदम बदलता है, उसको आप सत्ता मान लिया। आप थोड़ा विचार करो, एकदम बात सीधी सरल बात, संसार रहने वाला नहीं है, इसका त्याग करना है। परमात्मा जो नित्य बदलने वाला नहीं है, उसी की प्राप्ति करनी है। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, सरल भाव है, सीधी बात है। एकदम सीधी सरल बात, एकदम थोड़ा विचार करे तो साफ सीधी बात है। आप वही हो, बालकपन होता था, बालक जमाने में ऐसा किया भैया, तो बालकपन में आप थे, जमाने में आप थे, वृद्धावस्था में आप थे। ऐसा बालक बालक में जवान, न में जवान में बालक नहीं, बालक में बूढ़ा नहीं, बूढ़े में बालक नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब में रहे, बालकपन में मैं था, जमाने में मैं था, वृद्धावस्था में मैं हूँ, मैं तो हूँ, आप है निरंतर। आपका संबंध परमात्मा के साथ में, जड़ का संबंध संसार के साथ में, अविनाशी विनाशी दो चीज है, दो ही चीज के वर्णन की टीका में। बड़े ढंग से बीता गीता में विचार किया है, ग्यारह में से तीस में तक बीस श्लोकों में आप पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता की साधक संजीवनी पढ़ो, फिर परिशिष्ट भज पढ़ो, फिर विचार आते हैं मन में, फिर लिखे ऐसा नया हृदय, नया नया आप पढ़ कर देखो। ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सतो, देह और देह वर्णन है। विद्वान लोग आत्मा अनात्मा बोले, आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। बीस लोगों में देह देही अभी अभी खोलिए, देह देही एक नहीं है, संसार में एक है देही, इसको कहा है देही नहीं है, देह वास्तविक देही, देहम अश्य अस्त का देह रहो, देह क्या है, सत का देह है। और कहे कैसे, ईश्वर देह देह का है, देह देह भाव नहीं है, ये सत है असत है, एक है एक नहीं है, देह देह असत हो ही है, देह देह मिला हुआ रहता है, धनी और धन ऐसा नहीं है, देही नहीं है। साधक संजीव ने जो खुला देता परिशिष्ट में खुला है, साफ साफ। एक बात मन में आई, जैसे आपने भी कहा ना कि जब बचपन में जवानी नहीं है, जवानी में बुढ़ापा नहीं है, ऐसी जागृत में स्वप्न नहीं है, तो ऐसे ही विचार अभी अभी आप बता रहे हो ना ये बात, इस समय में व्यवहार नहीं है और व्यवहार के समय में ये विवेक नहीं है, तो तुम्हारा विवेक रह सकता है। ये दोनों विरोध नहीं है, शरीर शरीर का विरोध है और व्यवहार का और विचार का विरोध नहीं है, विचार पूर्व व्यवहार होता है सब। जैसे अब अठाया पहले भी बात हो रही थी, गाया की बात होती, हाँ। तो सच्चो दिख रहे होते एकदम, गाया दुख पा रही है, गाया की ऐसी दशा हो रही है, बिल्कुल बिना सच्चो मान्या बिना तो व्यवहार सच्चो मान्यो जने अभी में प्रवृत्ति हुई बीती देर विवेक हो गई तो नाशवान है, मरने वाली है, मरे नाशवान नाशवान ऐसे मत लगाओ। ये एक पूरी लगाओ, आप जड़ में दो मुझे मत लगाओ, चेतन और जड़ दो तो लगाओ, जड़ में दो मतलब लगाओ। अभी अबार बात सुनने में तो लगा कोई मतलब को नहीं, कुछ भी हो रही हो तो ठीक है, जो मतलब अभाव है असत है असत है तो प्रभाव को नहीं भी रहो बार चाहे कुछ भी हो। मैं कहूँ जड़ में दो बात मत लगाओ, जड़ में दो बात कर्तव्य अकर्तव्य है, दोनों है, कर्तव्य अकर्तव्य दोनों है। मैं सच्चो मानने से तो है, हाँ कर्तव्य और अकर्तव्य है दोनों ही जड़ में ही है। एक जड़ में दो भाग मत करो, जड़ और चेतन दो भाग करो, अरे यहाँ करो यहाँ करो वहां मत करो। और शरीर में आप कैसे दो करोगे, हजारों भेद है, दो ही नहीं हजारों भेद है, में देह न्यारा है देह न्यारा है, अब देह देह ही, अब देह के बीच में देखे तो बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था अनेक अवस्थाओं है, अवस्थे जाए थे वर्द थे विपरण मते स्वभाविकार है, स्वभाव पर विकार कई विकार है, कहीं सुंदर है कहीं असुंदर है, कहीं ठीक है कहीं बेठीक है, कहीं अनुकूल है कहीं प्रतिकूल है, हजारों लाखों करोड़ों भेद है, ये सब एक है और सब चीज और सब एक है, सदर शुद्ध है भेद, इसमें बहुत भेद है, कोई भेद ही भेद भरे है इसमें, भेद ही भेद, भेद ही भेद भरा कोई, और उसमें भेद ही भेद है। तो जड़ और चेतन दो है ना, इनको बताओ इनको दो करो। अब बात महाराज जी मेरे तो जज रही है बात कि जड़ और चेतन को ठीक भेद होने पर जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हुए। हाँ। आपने भी लिखा है कि एक परम एक सत्ता की मान्यता करने पर मतलब एक निम्र निवेदन वाक्य याद को नहीं कि एक सत्ता परमात्म सत्ता दूसरी मान्यता दूसरी सत्ता दूसरे को सत्ता देने पर मान्यता से ही प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी मान्यता मिटते ही निवृत्ति दृढ़ होती है। तो देखो इसमें आप विवेक लगाओ, इस माने एक भेद है उसमें विवेक लगाओ, परंतु तो अभी जो मैं कह रहा हूँ जड़ और चेतन का विवेक कह रहा हूँ, जड़ का विवेक नहीं कह रहा हूँ। जड़ मास्टर शस्त्र भी है बम भी है परमाणु बम भी है, ये भेद जड़ का है, सभी चेतन का जड़ का भेद इसी का जड़ अदर है, चेतन के अंतर्गत जाओ तो इतने भेद है, उम्र खत्म हो जाएगी तो आप बैठाने से कुछ पढ़ने से हो गए, इतनी पढ़ाई बाकी पड़ी है कि आप पढ़ते ही रहो उम्र भर, मर जाओ तब तक पढ़ाई करो, इतने भेद है इसमें, बहुत भेद है, कोरा भेद ही भेद हो रहा है, वो अभेद ही भेद हो रहा है, इन दोनों का भेद करना है, दोनों का भेद करने बहुत सुगमता हो जाए। अब इनमें भेद करोगे नहीं कर सकते, विज्ञानी विज्ञान चलता है वो अभी तक विज्ञानी नहीं समझे, लाखों वर्ष होने पर भी विज्ञान ठीक से बैठा जा रही, कई आविष्कार तरह तरह का अंत आएगा ही नहीं, अंत आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं, सोमन सरुज सुदरुज हो क्या सुधर है क्या दिए सारे को तो सब सोच राग एक चीज गांठ एक हो रही थी एक दिया सारे में यार मैं सुधर हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए ये दिया सारे कर रहे हैं ये ना बेटी को सुधर ये से दिया सारे की भाषा सोमन शेर दो शेर अगर नहीं चाहिए सोमन है सोमन के अगर नहीं चाहिए मन दो मन चाहिए नहीं जो बोलता मैं ये क्या चीज है ये कुछ चीज है जो ज्ञान है वो ज्ञान इस भेद विवेक को नाश नहीं करता है भेद विवेक पूरा ठीक ठीक समझ में आएगा नाश नहीं होगा इस बात को समझने से संसार की बात ठीक समझ में आती है पारमार्थिक विवेक समझने वाला मैं अरे काम बोलते बुद्धि काम करेगी रो रो नहीं देखो संसार को जानना हो तो संसार से अलग हो जानोगे अरे परमात्मा को जानना हो परमात्मा से अभिन्न होकर जानोगे परमात्मा को परमात्मा से अलग रहो जान ही नहीं सकता अरे संसार के मिलकर संसार को जान ही नहीं सकता दो है ना संसार से मिला हुआ संसार को नहीं जान सकता अरे परमात्मा से अलग रहता है परमात्मा नहीं जान सकता परमात्मा साथ एक होने से जानता है यह संसार से अलग होने से सब जानता है ये दो भेदियों है क्योंकि संसार नाशवान है इसको अलग होने से पता लगेगा साधु मिल जाए कैसे तो पता लगेगा जान सकेगा ही नहीं यार परमात्मा साथ एक हुए मेरे जान नहीं जाओ बातें करते सभी संसार में बातें बहुत भगवान ही करेंगे भगवान बातें करें पता न होगा परमात्मा से तो अभिन्न होने से जनेगा यह संसार भिन्न होने से जनेगा यह दो चीज अलग अलग है संसार का विवेक अलग है समय हो गया इस विषय को आप समझो एकदम सीधी सीधी बात है यह नष्ट होने वाला है ये तो नष्ट होने वाला ही है सभी हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी सब नष्ट हो रहा है इधर राम इतना भी नष्ट नहीं होगा उसी जोर है आप लोगों से मैं जो दो बात कही कि संसार से मिलकर संसार का तत्व तो नहीं जान सकता और परमात्मा से अलग होकर परमात्मा तत्व तो नहीं जान सकता